suratu nisaa yi lii mooy birim saar bi ñu tuddee jigéen ñi. Saar bi nag da cee tudd ay atte, dafay tëral ay atte yu bari yoo xam ne yi ci gën a bari ci birum jigéen la koy wax. Moo tax ñu wax ne suratu nisaa yi saar bi ñu tuddee jigéen. Moo tax ñii wax naan dañu seet jox jigéen ak xamal di soow mbirum jigéen, te ñoom biin alxuraan di tudde yi yëpp faaliwuñoo jigéen. Dañoo jigéen du dara, dañ ndax nit la wala du nit, amuñ dara luñ koy boole ci du mira du jono du pal. Pal gi ñu def jigéen ñi léegi marché ñu kaa xalaat sax du woon dara, mbel nit lañ ko tuddoon rek boo xam ne bii soxla daal lañ mooy tax ñu jógee jeex na comme jëfandukaay la. Yàlla nag ci jamono boobu te ñoom bu yàggul bii képp lañu doon tudde matagu fi sax juróom benn téeméer at lañu doon dugal boole jigéen ne jigéen nit la. Te alxuraan ji mu wàccee léegi mat ju nii at ak ñeenti téeméer at yàlla jël jigéen ñëpp tudde leen awsaar, te góor ñi sax tuddeewul leen awsaar waaye tudde na jigéen ñi awsaar. Kon nag bu ñu naan l'islam dafay toroxal jigéen, yaakaar naa ne pour bëgg a xeex l'islam la, waaye ñoom xamuñu sax islam kay moo ko yëkkati, moo ko jox xaq, joxe kenn joxu ko ko. Mu ne yaa ayuha annaasu, yéen nit ñi doomu aadama yëpp la yàlla waxal ko ittaqu ragal ne rabbakum seen borom allati bur bi nga xam ne xalqakum binde na leen min nafsin ci bakken waahiratin bu di benn. Ragal leen seen borom bi nga xam ne moo leen binde ci benn bakken mooy aadama. Wa xalaqa binde na min haa ca bakken ba zawjahaa soxnaam mooy aw mooy xawaa. Benn bakken la bind aadam ba mu ko defee ba muy bindee mu bind ba muy bindee bu taxaw bind ca moom jële ca moom bind ci xawaa. Wax ñu si genn faaram ca la ko binde wa bas julli na min humaa ci ñoom ñaar aadam ak xawaa génne na ci rijaalan ay góor kasiran yu bari wa nisaan ak jigéen yu bari. Doomu aadama yépp ñaar ñooñu mooy seen maam, moo tax doomu aadama yépp ay mbokk lañu. Kenn xanaa ba ñu selentey sore waaye kenn ku ne ku xamoon say maam diw diwa ko jur ke leen ne diw diwa ko jur da ngay dem ba yàgg yi ndasa ndasa ren benn maam, ndax ñëpp aadama xawaa leen diw. Ba taxu na ngeen ragal allaha yàlla allati bur bi nga xam ne tasaaluna di ngeen ñaanante bii ci moom. Ragal leen bur yàlla mi nga xam ne ci ngeen di ñaanante, jox ma ngir yàlla, defal ma nangam ngir yàlla, jégal ma nangam ngir yàlla, lépp looy def nga naa defal ma nangam ngir yàlla. Yàlla boobu nga xam ne moom ngeen di ñaanante nag na ngeen ko ragal. Wal arxaam te ngeen ragal mbokk gi ngeen dog. Inna allah naka yàlla kaana nekk na raxiban di aji fublu alikum ci yéen, mooy ku leen di contrôle la. Wa aatu na ngeen jox al yataama jirim ya am waaloom seeni alal, mooy jirim mooy koo xam ne kii bàyyam dafa génn addina te muy lu tuuti matagul, xelam matagul, jirim ci wàllu bàyyi lay jóge, waaye du jóge ci wàllu ndey. Ci bàyyam dee mooy jirim bu ndeyam dee te bàyyam di dundal du jirim, jirim ci wàllu ndey lay jóge. Ba noppi itam masorul, koo xam ne dem na ba masor te bàyyam dee nag dootul ab jirim. Bu bàyyam dee mu di demuy xute bu tuuti jirim la ba keroog masor, bu masor jirim nga jeex na ndax mën naa demal boppam léegi. Kon jirim mooy xele bu tuuti bu bàyyam dee te màggagul. Alalam mën naa am alal bu mu donne ci bàyyam amul xelam mu ko sàmmee faw diñ ko war a ko dénk. Day wasi boo xam ne bi dañ ko koy dénk, kooku ñuy dénk alal ja nag naka sàmm bu baax, ndax bu ko koy bu ko sàmmalu lee mu yàqu te bi muy màgg bay xàmmee dara du fekk dara. Loolu moo tax mu am mu nekk war a gar bu réer bi la borom bi wax ne ngir ko seeyalee alalam nag ba mu màgg li ngi ko jox alalam. ndax moom bu ma dañ koy wax ne diw boo la yore sa alal rek, waaye du ci xam dara ndax gu ne bu tuuti la woon. Bu ngeen ko téyele alal boobu màgg nag, na ngeen ko jox alalal, jox leen jirim yi seeni alal. Wala te tabaddalu, bu leen weccee alxabisa alal ju bon jër ci seen alal bi tey beeg alal ju tey jër. Bu ne fekkee nag dangaa yoral jirim alal, dañu bëgg nga fexe ba alal ji bañ a yàqu, mooy nga sakkanal ko. Boo yoree alal ñu am alal nag, nga jaxase ko pour liggéey, ngay xamee ñoom lañ ci am, lu ci am ci tono nga mën koy dencaat sekkil ko. Ndax boo ko defee te yàlla jox la aslëf, dina fexe ba bu ñu màggee ñoom fekk fi alal ba duñu tumuraange. Waaye nag bul jaxase alal seen alal ak sa alal, jël lu baax la ca ñoom, jël sa alal ju bon ne moom lañu moom. Mais borom ak am na jur bu lompañ ak bu baax, nga jël bu lompañ ca féetal leen, jël bu baax ba féetal sa bopp, moom lay bañ. Moo tax mu ne wala sa tabaddalu, bu leen weccee al xabisa alal ju bon bi tey bi ci lu teey, jël lu teey la féetale ko sa bopp. Am nañu wax ne wala sa tabaddalu xabisa bi tey mooy bu leen jël alali jirim mu araam ci yéen, ngeen jaxase kaag lu teey li nga xëy da leen a lew. loolu lépp benn baaxul. wala taakulu, bu leen lekk amwaalum seen alal ila amwaalika boole kaag seen alal yéen wala lekk. innahu naka moom lekk alal jirim kaana nekk na xuuban di bàkkaar kabiir bu mag mag. wa in xiftum dem ragal ngeen allah tuxsiu ngeen bañ a maanu filetaama ci jirim yi fan fi wuuna ngeen takk maa taabala tee na la kum yere ministère ci jigéen urwatun la nee na laaj naa ak si booba aïcha bu ngeen ragalee ne du ngeen maanu ci jigéen yi ci jirim yi na ngeen takk la tee ci yéen ci jigéen loolu naka lay war a wax ji daa dafa mel ni dafa xaw la dëppoog moom bu ngeen ragalee ne du ngeen maanu ci jirim yi takk leen la tee ci yéen ci jirim yi na ngeen takk la tee ci yéen ci jigéen yi urwatun nee na laaj naa aïcha ndax Urwa yaayam ak aïcha ñoo bokk benn baay Ababacar ko jëm Asma ba daan takk lekk ga di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca xultima ba ñu nekkee ba ñu nëbbati pour dem gàddaa yi. Asma ma nga xëy moo daan takk ñam yi benn ñam yi ci mbuusam Ababacar benn bi mu def ko ci mbuusam yonente bi mu takk bunte bi jël ak seen tiram xar ko takk lii ñamu yonente bi ci mbuus mi takk ko li mbuusu Ababacar bu guddee mu yóbbu leen moo tax ñu daal daal zaatu ñu taaxee di borom ñaari seen tiram. kooku moo jur Urwa moom moo taxoon mu mën a am jigéen soxna yonente bi ba di ko laaj ndax soxna yonente bi leen yàlla waxee nañu yiiru bu leen góor gisate bu ñu gisati kenn ku dul mbokk doo leen mën a gis. comme moom nag mbokkam la ndax tantam la moom fañ sañ ñëw di ko laaj moo tax ci borom xam-xam yu mag yi ci la bokkoon mu ñëw bu ñëwee ci moom di ko laaj ndax du moom bu ko yiiru ndax doom la ci moom mu ne ko aaya boobu jaaxal na ko in xiftum allah tuxsiu fi letaama fat ko maa taabala ko ministère yi mu ne ko jirim ni ñu daan def dañ daan def nit koo xëy dafa dee bàyyee njaboot muy jirim kañ ko dénk jirim yooyu muy jirim bi jigéen bàyyam bàyyi bi alal ju bari jirim ba taaru lool ba noppi alal ji yéem ko yéem ab alalam ak taaram yéem ko. bu ko defee ñu bëgg kaa takk nag buñ ko takkee nag duñ ko jox dara ci alal ci can ndax ne am na alal kon duñ ko jox ak can di jëfandikoo ci moom. borom bi nag wax cee pour lekk alalu jirim ni mu mel ñu ragal ne ñu borom bi nag ne leen bu ngeen leen bëggee na ngeen leen takk ba noppi jox leen alal dañuy jox ab jàmbo bu mat sëg takk leen wala bu fekkee da ngeen ragal ne bu ngeen leen takkee du ngeen leen mën a jox dara ndax ne am nañu alal na ngeen leen bàyyi te takki keneen da ngeen takki keneen loolu la aaya yi bu ngeen ragalee bu ngeen takkee jirim bii bu ngeen maanu ba mën leen a jox alal jawaat bàyyi leen fi di takki ñeneen. in xiftum dem ragal ngeen allah tuxsiu ngeen bañ a maanu filetaama ci jigéen yi jigéen jirim yu jigéen yi bu ngeen leen takkee fan fi wona ngeen takk keneen min xayri min xayrihin maa taaba la tee lakum ñee leen ci ñeneen mais saay ci jigéen ñi te bàyyi leen ngeen takk mas naa par ñaar ñaar wasulaa saak ñett ñett waruba ñeent ñeent wuy xirtu mbur yen bagale it bu ngeen takkee par ay ñaar ak ñett ak ñeent par ñeent ñeent ñaar ñaar takkandoo leen ndax waxeen wi mooy ngeen takkandoo leen ndax par ñaar par ñett par ñett par ñeent ngeen boole ñaar ñaar ñett ñett ñeent ñeent loolu la wax waxeen wi fii bu ngeen ragalee nag bu ngeen amee jabar yooyu ala tendiloo du ngeen mandu waaye ren ngeen yem benn jabar ngeen yor benn jabar loolu lépp bu ngeen ci tiitee ngeen yem ci denn aw maa mala ay maadu wala ngeen bañ a takk jabar te yem ci li nga xam ne la seen di jor moom mooy taara te bañawut jabar loolu lépp bu ngeen ko ragalee ngeen bañawut jabar te yor ngeen ci taara taara mooy kenn lu ko may jàmbu jigéen boo xam yaaka moom jënd ko di ko jabaroo may nag du ci am saa yu amee doom nag dootoo ko say jaay bu ambee bu ko see am boobu doom ja baaxee dund ak bu dundal ñëw ci yam dootoo ko say jaay waaye fekk amul mën nga kaa jabaroo te saa yu ko la neexee jaay doon te téeméer la wala ñaari téeméer sax mën ngay mën leen jabaroo benn àq nag du am seen diggante loolu nag amatul ci àddina si waaye loolu nag moom moo xewoon na moom kooku lañ tuddee taara waaye kii nga dem ñaan ko ñu may la ko nga can ko ñu xubba ko na ñu xubba kooku du taara jabar la lu bor wuuteeg li nga xam ne moo xewoon ci réew mi yaa ngi koo xëy day takk ci tudde ko ñoo xëy dañ leen di moom léeg-léeg ko tudde ne kooku taaral na te dañ koy maan ñaan xubba ko loolu du taara taara kenn du ko ñaan kenn du ko xub da ngay moom rek di jabaroo non day moo xewoon doon téeméer nag ñaar téeméer waaye loolu amatu ci ndax jaam amatu ci àddina si mu jeex na bu yàgg waaye atte ba nag mu ngi fi ndax amoon na bi ñuy wàcc bi ñuy wàcc alxuraan yi boobu dafa am ceetin si waaye léegi nag amatul loolu moo waral takkam jabar farataam nekkul di maasale mën naa nekk farata ci nit mën naa nekk bañ a doon mën naa nekk lu ñu sopp mën naa nekk lu aram mën naa nekk lu dagan rek bu la neexee def bu la neexee bañ a def lépp nag mu ngi dépendre ci nit kii takk nag waaye bañ a takk jabar ba noppi nag fu ne nga am fa coro na soo kee di sàmm sant booken moom loolu loolu moom takki jabar ak a gën na daliko loolu am benn jabar képp wala nga wax bu tab taara addinaa moo gën a jigéen allah taxaw lu ngeen bañ a jëng wa aatuu na ngeen jox ni saa jigéen ñi sa duxaatina seen can nix latan mbir mu nekk dig may ndax dug njëg jigéen ñi tan yi leen waral na ngeen leen ko jox loolu moo waral takk jigéen te bañ kaa cane araam nee na boo takkee jabar nga dig njëg can bëgg a dëggaa bëgg ñu may la rek waaye wóor nga ne yow sam xel ne ko joxe can gi nee na bis yoon te mi ne mu bu dee bis ba muy dee ku njaaloo la ko yàlla bind fekkee da ngaa takk nag dig ak can te fa nga ko yéene jox waaye ñàkkaa tax nga joxoo bis bu dee ñu génn ko ci àll la bala ñu ko amiraas kooku mu dagan na boo ko warloo loo ca mën a joxe mu ni saw loos te ñàkkaa tee nga mën kaa joxe jabar na saa yu deeyee nag ñu génn ko ci alalam bala ñu kaamiraas déedéet ku jigi woo góor waaw muy ndax alalu ndaw sa lay doon alalam waaye bëgg ñu may la rek miñ la wax nga ne nangu naa di wóor na nga yow façon ko yéen a joxe kooku moo ne bu dee njaaloo la njaaloo ko yàlla moo tax loola ngay joxe ci jigéen doon ay milliards it du njëg ndax doomu aadama kenn mënu koy jënd ak may la tudd boobu moo tax mu ne aaduna ngay jox sa duxa ni saa jigéen ñi sa duxaatin seen can nix la tan bi mu nekk dig may moo tax wolof moom dafa naa may bu njëkk a yooyu lañ ko tudd ay may lañ ko tudd te moo am fayin tib naa ndem tee nañu ndem tee nañu ñoom jigéen ñi nafsan ci bakken an sayin ci dara minu ci can nga la kum ñeel leen bu seen xool tee nag ñu am lu mu leen luñ leen jékkal may leen ko can ndax dina dagal borom ne ko kuluhu lek len lola hanian bir mu nek di lu neex marian bi di lu yomb ci yeen luñ len ci may na lu len ko rek man ngeen ka jël teyene ci yeen lek len mu len neexe dagal na ndax sañ na ñoo maye tan teguma tegaluma lu moy ak yalla rek nga sañ la maye de waye li ci def lepp dañ ko jéggal dañ ko jox wala tutu bu len jox subaha ñu gatt xel ñi am walakum seeni alal ñi seen xel matawul bu len jox seeni alal moy xel yi nga xamne amuñu am xel wala mak mo xane bi dafa déssé ñoñu ñu gatt xel lañu wala jigen yewul ñu yewoti bu len jox seeni alal lati alati xey jaana defna lahu yalla lakum yalin qiyaman bu dib taxaway ci yeen ala gi nga xane moli moy taxawal ci nek ci nu yaram ci yedi man amé dund bu li ko jox ko gattam xel mu di ko yak li li ko jox ko amam xel fu mat warsuhum na ngeen len wursugal fiha ci alal de niki jilim yoyu nga xamne dañu matagul bu len jox seen alal ci seen xel dab seen xel matu ya leen wara garder seen alal da ngeen di ko garder ba keen seen xel di mat waye bu leen ko jox ci seen xalmatu na ngeen leen ci wursugal nak manana di leen ci dundal di leen ci sang di leen ci fajj da ngeen leen ci wursugal wax suhu ngeen sangal leen ci di leen ci dundal yow mi ñu jox jirim bi nga teyel ko alalam forcé wuñu la ci yow nga tey alal ji nak di ko dundal sa alal bop islam teggul la boko defé nak am nga tuya waye islam santou la comme amna alal yu meuna dundé yu meuna fajo yu meuna sango nak kay dundal ci alalam diga ci faj diga ci sang té nak diga ko jéba sakana la lu man ndax motax ñu bëgg kay sakanal bénéfice bi nak mu ci dundé ak di sango boko dé alal yu du yaq waye nak jangayama yépp waru la nekul sa dañ la wax nga sam alal ji rek waye féré bu ñu wara aaju ci mom rek sa nga jël ci alal ji nak féré def féré ci mom bu jeexé mu xamné am jeexna lepp mu wutal ko sédé nak jeffé na nangam bind kayit def na nangam bis nangam nangam bind bis waxé mak na ñu nga wut sédé woné nga am bayyi woto fi nangam way li ci nangam ci mom la jëm ci nangam lele ci mom la jëm ci nangam bis nangam ba mu jeex nga jeexlu ci motax mu né warsuhum na ngeen leen dundal fi ha ca alal ja waksuhum ngeen sangaleen ci waxulu te ngeen wax lu mu ñe leen xawlan ay wax ma roofu ji yow na nga gor gorlu jaxa fi mu ne bo sa xel dir set bo sa xel metti rek dina la jox sa alal nga feto def lu la neex yaamul li na nga gor gorlu xamne bo magge rek soowal ma jox la sa alal moy wax di yow jox na ngeen ngeen ko wax di yow waqtalu na ngeen nat al yataama jilim ya hatta isa balahu la bet ñu jotee nikah sey moy bañu genn na ngeen di nat itam leg leg nga jël ci alal ji jox ko natou xelam jël nangam jënd marchandise ka demal marché nga jaay diga xel lu ba xam fu xam tollu ndax njaay ji demal lu gaaw natou xelu nit la ndax ko déssé mom bu jaayé bu ñëw perte amu lam xel mom do ko joxé alal bu dé bu ñëw mom dara du wax dañ kay ndax jël alal ji bu dé bu ñëw nga xané mu ngi gagné xam ben nax neeku ci mom ba nga xaw woon am na xel nga jël alal ji jox wata may na ngeen natou jigéen ñi da ngeen natou jirimi hatta isa balahu nika bayu meuna jot ni meuna jotu kay sey min anastum dem min ngeen dem gis ngeen min hum ci ñoom rusdan ak matum xel moy reer naka wala di wax ngeen gisee ci ñoom matum xel rusdan fatahu na ngeen jox ci leem ci ñoom am walu seen alal sa ngeen gisee na am nañum xel donti agagul ci ati geet sax te am nañum xel na ngeen lay jox seen alal bu amé ci agé ci ati gette di won na gënou ko déssé la li ngi tay alal ci kaja jox touti rek wala taquluha bu len ka lek israfan ngir gak yak wo bidaran ak yakamti jekeunte an yakburu buñu maggé ndax kom buñu maggé yoon waye mayatu la nga tay alal ji da nga len ka wara jox bu len yakamti nak gawa lek alal ji ci kassar kassaré def ko ci lo xay warul bo alal ji jeex wala ngeen naka gawa lek bala mo mag mais lolou bu len ko def waman kaana xañeen ku woomal kon kaana ku nekk na xañeen di aji woomal falyastaxfif na tegu alal ji bañ caa lekkal boppam. waman kaana faxiran koo xëy ku ñàkkalati tey alal jirim falyaakul na lekk bil maaruf ci lu yiw. bu fekkee ne ku woomal la te ngay dénkal alal jirim ndax fay gi ñu la waroon a fay ci sàmm wi na nga fegu téyel ko ngir yàlla defañ cee jël dara waaye moom fere moom ci àll ji ngay def waaye yow buti wut dara pour loo fa yoo. bu fekkee da ngaa ñàkk nag yoon may na la nga di lekk ca kem te laayu lañ la war a fay buñ dénkoo nit lañ koy fay boo ko sañ nga kaa lekk bokkul ak li ngay jël ci moom loo koy ferel. moo tax mu ne ku woomal na fegu bañ cee wut ak fay koo xamee nekk nag ñàkk nag sañ na teaa lekk ci aw ci li ñu xam bañ a lekk lóot. fay saa dafa am bu ngeen dee ci joñ jox ileem ci ñoom am wàllum seeni alal bu ngeen leen dee di jox seeni alal parce que du na ngeen seede aleem ci ñoom na ngeen wut seede wut ay seede yu taxaw ne jox naa ñii maa leen tëralee seen alal ji jox naa ko ci biir sàngam diwa ko seede diwa ko seede. wa kafa wa kafa dayna billahi ci yàlla xasiban aji rek la li rijaali ñeel na góor ñi nasibun ak cër mi maa ca la nga xëy taraka bàyyi naka fi alwalidaan ñaari way jur wal aqrabuun ak jigéñaale yi jurul ñaari way jur mi maa ci loo xëy xal la néew na minu ci àll ja aw kasaroo la bari na góor ñi am nañ cëb cër. mafruudan mbir mu ñuy farataal li wali nisaay ñeel na jigéen ñi nasibun ab cër mi maa ca la xëy taraka bàyyi na ko alwalid daan ñaari way jur wal aqrabuun ak jigéñaale yi nga xëy duñ ñaari way jur. góor ñi am nañu cër ci li waay jur ñaari way jur bàyyi ak mbokk jigéen nit am nañu cër ci ñaari ñaari way jur bàyyi ak mbokk. ma nasiban mu di cër boo xam ne bii ma fruudan bu ñu farataal la bu yàlla farataal. ku ñu wax Aws ibn Saabit dafa bàyyi woon jabaram jabaram dafa bàyyi woon ku ñu wax Umm Kahf dafa dee bàyyi ñetti doom yu jigéen ñaari doom yu bàyyi taxam jël mirage ma lépp bañ jox ci ñetti doom yu jigéen yi dara ndax ñoom noonu lañ daan def. doom jigéen moom duñ ko donnoon la wala ku góor ku tuuti dañ daa wax naa kii doon na mooy góor gu mën a xeex waaye doom joxee manul dara moom du doon na ak ku jigéen ndax du amuñu njëriñ. mu dee mu jël àlla ñaari doom yi bàyyi taxam jël àlla ji def bàyyi doom yi daawu ñu donnaloo jigéen ak xele bu mu kaxaa daal di maanaam Aws ibn Saabit moo gaañu bàyyi fa jabar bu ñu wax Umm Kahf ak ñaari ñetti doom yu jigéen ñaari doom yu bàyyi taxam jël àllal ja bañ a donnaloo jabar ñi bañ a donnaloo ñetti doom yu jigéen Umm Kahf ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tawat ko mu ne ko dellul ndax xaw ma ci dara ndax yàlla wàccul ci ci man ci loolu dara ndax moom yonante bi dafa maanu loo xam ne bi yoon lay war a nekk te yoon woo xëy bu wàccee am na sababit yoon wu yoon a maasale ñëpp lay doon ndax du wàcc pour kenn alxuraan di léeg-léeg moom sababu suur waaye yemu ca kooku day ñëw ci addin si yëpp mu nekk nag loolu xaw ma ci dara jël ba keneen ba ciy xam dara. loolu la yàlla sante ñiy jàng ñëpp luñ la laajte xamoo ko daal jël na nga bul ca tontu toogal ba laaj ceet ba xam loo ca noonu boo xamul nga ne xaw ma waaye da ko ne dellul ba ma xam ci dara. yàlla wàcc laaye ji ba mu ko wàccee nag mu daal di yónnee ca moom bu ñëwee mu leen na ngeen mu leen yàlla jox na leen ab cër jigéen ñi yàlla jox na leen ab cër li rijaal na si maa ko liri jël na ci bima tarak al waajidanu la kharabun wa in sa na ci bima tarak al waajidanu la kharabun goor ñi am nañu ci ci lu ñaari way jëm bayyi ak jigeen ñaari jigeen ñi am nañu ci ci waye na yalla fa na faccu lolu wax am nañu ci ci fala yami tam nonu lolu dafa teunk am nañu ci ci waye ci bi nan la tollu yalla biirelu bu mu toge na ba yalla wacce laaya ñi xam ni ci kanam lay ne yushikum la fi wuladi muzakkar min bisu hasilun sayni ko fa nak la ka la faram facce mirage mu egg legi nak kenn ko ñu xam ala ñu baye ñaata la ci am ay bu jëkke bi woon dañ am nañu ci wara ñoo doon rek mo ñu may lañu seddelen way sa hadara dem teewé na al khusmata seddelé ba ulul qurba am bokkay borom jige ñaale ya ten nga xey duñu don dañu di ay mbokk fekk mañu seddel mirage wal yataama jirimi tew wal masakin misin miskini tew ci walla bu ne farsuhum na ngeen leen wassagal minhu ci alal de na ngeen jël lu ngeen den ci jox refetere leen ko doora mirage doora seddel lolu mo waral ñu bari di ko def amna ñu wax ne la lay joju xolé nañu ko ndax lay mirage ka xolli waye batay atté bangi bu ko deful itam do am bakkar ngir laye mirage waye ku ko defit mo gën ndax nit dina genn adina mu def mu aju nak ci kade bayina alal wala bayul alal ndax nit mana mana baña bayil waxe dara xaju ca nit mana bayil waxe man nga ca def lu rafet te du wañi ci alal ja dara koku nak da ngay jëfëndiko aya bi ndax nit ñaari bu genné adina ñey keuna topato mbiram di ci sonna duñu doon ci mbokk lañu doon ñaara doona ye mom da naka duñu def dara ñey keuna sonna ci mbir mu ci deewam ak dej ak dejeem mbokk la mo xane bi du doon lu melni ndi jaay ak jarbaat ndi jaay du doon ay bajjen ay demé nonu ño xamna ñi amna ñu dox seen digënté ñu doon te ciona bi yépp ñokay gatt amana ñu def ci seen alal sax ñoyé nak mu ne buñu téwé borom bu bokk yoy nga xey yon don na lo wulen ak jirim yey tew ak miskin ya na ngeen am ngeen len ci jox waxunu te ngeen wax lohum ñeen xawlan ay wax marufun bi yiw mbir me bi deme nonu de waye banu ko bonu lu gëna bari lool moy wax ju jek bi yiw wal yakhshana ragal allazina ga nga xamne law taraku donte bayyi won nañu min khalfim di sen ginaaw suriyatan ay set ay dom yu ndaw di aako ñu ñew doole xaafu ragal nañu alli ci ñoom mana gañi taxawu mirasum ay xalé jirim mana buñu yaq alal ja nañu awale ci na yalla bëgg ndax nañu ragal melni bu mbir ma buñ ko téewon buñ ko atté won seen bop buñu déewon bayyi fi ku na yu tuut yu xamul dara yo xamni ni ku leen taxawul ñu alku di nga bayyi alal nga bëggu ñu def ko naka xol doxale ko nonu ñi nga xey ñom ngay doxal seen bir wal yataquna ñu ragal allah yalla wal yaquluna ñi wax xawla ay wax sadidan ci djub innal latina naka gaal nga xamne yaqulun ñu ngi lek ambal al yataama ala li jurum ya zulman ci toñel inma yaqulun xamal ñu ngay lek fi butul seen sa seen bir ya naram aw safa gañu lek al jirim ci toñel safara lañu lek seen bir moy lek lo xam sa xaq no ñu wax fekke ne alal li jirim ji dañ ci ajeel sa kem talayu lañu wara fay kuy sam alal rek boku du toñ boku du safara bo yi jele lu oppa lola nak moy dal nek safara bo jele sa alal jaxate ñoom jël seen alal ju baax duggal sa bop fete leen alal ju ban ja muy nek safara lolu moy toñ way lo ci def du toñ nak ko ne ko safara gañu lek ala jirim ci toñal safara lañu lek seen bir wa sayas lawna dara ñu mësa sendelu sendelu sahira safara bu ñu wax sahir yanam ñu ci mësa sendel sendel nak moy nonu dibitere yi def wek talbi nek ci suuf ko lañu tudde sendel dara ñu ko mësa def ci safara gañu lek ala jirim laye bi daal di ñew laye mirage bi nga xamne yalla ka wacce kenn ku ne nak mu wax la ngay wara am yalla ka sédélel bopam yonante bi seddelu ko borom xam xam benen dudul ab yonante seddelu motax kep ku ko doxalew ni yalla def yaangi ci bakkar tay tam weddi nga yalla ndax alquran la nga gëm li bayil le da ngay mëna gëm alquran lepp wala nga mëna weddi lepp rek ben laye bo ci weddi rek mo weddi alquran yoy mirage nak moy genn walu xam xam la ko l'islam tudde ndax mo aju ci deewu nit li ci def yeb aju ci dund ak nit nit ñaari do nga ko xex deewala dund comme xam xam bi deegi lay atté motax ñu tudde ko nisfu alami genn walu xam xam legi muy len yalla ngi len di denk legi nak pour wacce pour param facce mirage ni muy mel kenn ku ne la nga wara am yusi ku mu ngi len di denk allah yalla dem ngi len di digal ci awladikum seeni dom li zakari ñel ku gor ko mislu hasilun tayni kem ci lub ñaari jigen jamana yi bo dege ñu na gor ak na dañu fut ak biram jigen pour bëgg né dañu sëlem bëti ni ci l'islam na l'islam dafa yaq dafa to jigen dafa wañi akam na gor ak jigen nañu yam ci mirage lu gor amna la jigen dañu am ciow yu bari di wax ci adina fekk yalla mom ni mu sédélé gëna man bamu joxé gor ñaari cër dox jigen ben cër jigen sax mo pele bu ñaari cër gor ndax cër bu gor ki ñaan ñi don ak ki am ñaari cër ki am ben cër borom ben cër bi dañ ka wara jox gor buñ ko denk du wara dugal bopam ci cër bi du ca sang bopam du ca faj bopam du ca dekkal bopam borom ben cër bi nak dafa wara wuti benen jigen bo xamne bi mo koy wara dugal mo koy sangal mo koy dekkal mo koy defal lepp kon ak cërëm daanaka benn borom ñaari xaju cër bari mo gëna bari borom benn cër yalla mu mu sédélé rek boko sété xam nak maam ndax borom benn cër bi dara dokay def ci cërëm borom ñaari cër yi nak moy dundal bopam dundal la ñeneen kon nak koku warona am ñeen ci cër sax yépp mune bayil ku na ndem nekkal yu ñoom nisaan ci ay jigéen fekkene doom yi mune yalla ngi leen denk seeni doom gor gënaam ci reub ñaari jigéen fekkene doom yi ci dé dafa bayyi doom ci ay jigéen dong lañu bayil ku na nisaan dem ay jigéen dong lañu faw xass na tay ni ñu kawé ñaari jigéen wala hu na ñeñ na leen sulusa ma taraka ñaari ciéri ñaari sulusi lam bayyi ñaari jigen dem kaw ci debu baye ñaari jigen dem kaw mu gëna bari bayul nak dom di goor ala je dañ koy def ñetti cër ñaari cër ye lañu ñaari jigen yi do ton bu dem bolo mu jigen dom jigen ñaari cër lañuy bok genn bu moy dem ci benen bokk bo xane bi jigen ñaari waye dom jigen ñom fa wala leen yalla limité ñaari suñu ci lañu moy ñaari cër wayen kanat dem ci de dafa bayyi nek nak waye dafa fenn dom bu jigen la bayyi wala ha ñena dom bu jigen bobu nisu genn walla bi ala je lañu sedd mu toll ñu xaju digal dom bu jigen ji moy jël genn walla bi bogo la fofu lañ ko limité wali abaway ñel na ñaari way juro li kuli wahidi ñel kepp kenn ku ne min ma ci ñom ñaar sudus lay dot bu fekke ne doom yoyoy baye waji dafa baye nday ak baye kon kenn ku ne ben sudus lay am buñ defé alaaji juroom ben cieur na baye jël ben cieur nday jël ben cieur waye buñ jël sudus bi diga ci do ñom ñaar ku ne diga am ben sudus buñ ko defé juroom ben cieur baye bi dina am ben nday jam ben doom yi bokk ñeñ day ci def mima ci lan xey talaka waja bayyi nak ci alal in kana lahu waladun dem dafa am dom dom yaay do ya dom yaay wañi bayyi ba ci sudus moy en sixième kenn ko ne mo ngay am dom ji nak mo xam gor la wala ci yeen bu baye dom rek waju ni muy dem ci sixième sudus fa lam yakun dem nekul lahu ñel ka waladun dom waji dafa amul dom wa warisahu te don nako abawahu ñaari wayjuram legi dafa amul dom te baye fi nday ak baye de wali ummihi ñen nday ja sulus sulus ba moy un tiers dañu def alaaji ñetti ciir jox nday ja ben ba jox baye ba ñaari dem baye wu dom bayen kana dem nekkale lo ñel aji deje yi ikhwatun ay mbokk waji dafa de bayi wul dom bayi nday bayi ñu bokkal nday ak bayi ko ñam yu bari bayi wul dom nak te bayi na nday mbokk yoy ñoy wañi ci dem nday ci suuf ba ba yobbu ci suuf juroom benel batay dañu jox nday je juroom benelu ciir juroom ye bokk yaakaay bu don nday je dootu don suuf fop juroom benel lay don yoyep itamin bandi wasiyatin ci ginaaw denkané yusi bo xey denké won na biha te denkané ko aw den wala ginaaw bor buñu fay denkané moy bu febar wala ma de nañ ma joxal diw nangam mayna diw nangam nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam amé won na bor nangam amé won na bor nangam wala ñoo jox sédélé bobu dañu fekk fay bor ba bor bu jeex ku denko ñu jox kan denkané denkané nak ci suñu alal lay jënd day def alal yi ñetti xaat benn bu lu mu denk jël ci gën waye ñaar rek lu ko lal sax moy ndol la bu ko buñu fay buñu waye bokk bor bokk ñu bor mom ci rasul mal la ci gën alal yi dañu fay bar bo mu jeex buñu fayé bor bi mu jeex la ca dess nak ñu xaké ñetti xaat benn xaat buñu fay ci ñu jeex ci denkale bu denkay le matel lu ñu dess ci bolé waxé ñaari xaat ñu do ko sétal motax mo ne lool lepp bi bari waxé ci ginaaw denkane yu si bo xey denki wona bi ha bu denki wul dara na bu ci gene dara aw dayna wala bor abaakum seeni baye seeni wayjur wa abnaakum ak seeni dom woné abaakum moy nday ak baye ci nam seeni wayjur yep ak seeni dom la tadruna khamulin ayum kan ci ñom akram mo gëna jëñ lakum ñeleen nafan ci ñeri seeni wayjur ak seeni dom am xamulen kan mo ci ëpp njariñ ci morom ni walaf naan ko wara doon rek wona war na la doon ni baye amé ci njariñ ci doom non la doom wara amé njariñ ci baye motax mu ni seeni baye seeni doom xamulen kan mo ëpp njariñ ci yeen wari da tan bir mu nek seddel wi mu seddelé farata la bo xey min Allah mu ngi joggé ci Yalla inna Allah naka Yalla alimun kana nek na alimun ta ji xam mo xam yef yi bu mu ko la bind ak yi man mo ko xereñ yi moy aji xereñ ba leena lu ne bu mu ko wara teural la ko tek ni mu seddelé mirage non lañ ko wara def